أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Namazımızı kıldık. Emri ilahi. Mecburuz bunu yapmakta. Canım neden yapacağız? Ama Allah'ın emridir yapacağız. Nasıl ki karınlarımızı doyurmak için, karınlarımızı doyurmak için ekmek yemek mecburiyetindeyiz. Yemezsek vücudumuz tahammül edemiyor, ölüyoruz. İşte bunun gibi ruhumuzun beslenmesi için de ibadete ihtiyacımız vardır. İbadetler yapmasak ruhlarımız ölür. Ruhlarımızın ölüşüyle artık büyük küçük hak hukuk tanımaz. Bir hayvan gibi insan önüne geldiğini saldırır, önüne geldiğini koparır. Ya şimdi dün okuduk da Allah şaşırmasın. Mesela her zaman olan hadiseler. Benzin dükkanlarına girmişler, silahları ellerine, paraları alıyorlar oradan. Bir tanesi de kasayı açmak istemiyor. Sen açmayacaksın, al kurşunu diyor, öldürüyor onu. Bu nasıl insan yani? Bu da insan ya. Ama nasıl insan? Ruhan ölmüş insan. Hayvandan fark yok yani. Hiç hayvani bir şey. Hayvan bile, bak geçen derste okuduk da, adam bir hükümdarın içkilerini dökmüş. Günah demiş, ayıp. Korkmamış sen ağzından. Boğulmuş, çağırmış, içkilerini dökmüş. İçki içiyormuş adam. Dökünce adam da kızmış tabi. Adam bunu aslanların önüne demiş, parçalasınlar bunu. Ne lüzum var bu adamın? Fakat o muhterem zat aslanların önüne gidince Allahu Ekber diye namazı durmuş. Namazı durur durmaz aslanlar da onun karşısında pek durmuşlar. Bunu kitaba yazmış. Bir hikaye. Hadisi olmuş demek. Onun için Allah'tan korkandan her şey korkar. Allah'tan korkmayandan da Allah muhafızı. Allah'tan korkuyor. O haşyetullah yok. Mesuliyet korkusu yok. Öldükten sonra hesap olunacak. Cennet varmış, cehennem varmış. O korku yok. O akıl da yok. Onun için istediğini öldürüyor. İstediği parayı da alıyor. Ama beni sana tutacaklarmış. Öldüreceklermiş. Öyle de akıl ermiyor. Onun için اِذَا اَقَمْتَ الصَّلَاةِ Namazı kıldık. Elhamdülillah. Ezan okundu. Emri ilahiye. Abdestlerimizi aldık. Geldik. Günahlarımız bir kere döküldü. Huzur-u ilahiye durduk. Ve âteytü zekâh, zekâtlarımızı da verdik. Ve hecertel vevâh fevâhiş, bununla beraber mâ zahara minhâ ve mâldır. Gerek iç, gerek dış ne kadar günah varsa onları da terk ediyoruz. Onlardan da hicret ediyoruz. Asıl hicret, mâ nehallâh, Allah-u Teâlâ'nın nehyettiklerini terk etmektir. Hicret, memleketi terk edip de oradan buraya gelmek değil, ya buradan Mekke'ye gitmek değil. El hicreti, terk-i mani Allah. Allah'ın yasak ettiğini terk etmek en büyük muhacirlik. En büyük muhacirlik. Muhacirlere ne büyük sevap veriliyorsa, günahları terk edene de aynı sevaplar öylece verilir. Bunun için İmam Birgibi Hazretleri'nin eserinde okumuştum. Terk-ü zerretin min meharimillah hayrun min ibadeti sekaleyn der. Ufak ehemmiyet vermediğimiz bir hatayı, bir kusuru, bir kabahat terk edebilmek ki günahtır bu. Allah bunu yasak etmiştir. Bunu terk edebilmek yer gök ehlinin yapacağı nafile ibadetlerinden daha iyi. Demiş. Hayırlıdır. Onun için Allah kusurunu affetsin. İbadet etmek kolaydır. İbadet etmek kolaydır. Namaz kılmak, oruç tutmak, hac etmek, ne işte zekat vermek, var olunca hepsini yapar insan. Fakat fenalığı terk etmek kadar zor şey yok. Hele bir kere alıştır mıydı o fenalığa? Bu fenalığı terk etmek ölüm demektir. Bu fenalığı terk etmek. Mesela İskambil önüme alışmışsınız. Akşam ekmeği yer, yer yemez, koşar sokağa, kahveye gidip de İskambil oynayacak. Ve buna benzer. Oyun yerlerine alışmış, zevk yerlerine alışmış, günah yerlerine alışmış. Bunu tutabilmek zincirle bağlısın da olur. Alıştığı yere mutlaka koşacaktır o. Bunun için en güzel şey, Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeyleri terk edebilmek ve onlardan uzak olmak ve onlara alışmamaktır. Binaenaleyh çocukların terbiyesinde çok ihtimam lazım ki çocuk daha henüz küçük yaşındayken ahlak-ı İslami'yi öğrenmeli, terbiyeyi öğrenmeli, nezaketi öğrenmeli, büyüklere saygıyı öğrenmeli, Allah'a kulluğu öğrenmeli. Allah korkusu çocukluyken daha çocukken içine sinmelidir onun. Mülkün sahibi Allah var, her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Gördüğü ve bildiği halde bunun huzurunda nasıl insan bu çirkinlikleri yapabilir, nasıl bu hataları işleyebilir? Bunun için evvela lazım olan bu fuvahiş olan şeylerin hepsini terk edemek, فَاَنْتَ مُحَاجِرُونَ İşte sen hakiki bir muhacirsin o zaman. Hakiki bir muhacirsin. Nasıl ki Mekke'den Medine'ye gelmek için hicret ettiler ashab-ı kiram. Bu hicretlerinde asıl muhacirlik, günahları terk ettiğin gibi o hicrete, kim ki ashab-ı kiramın ehl-i Mekke olan kısmına muhacir diyorlar. Ehl-i Mekke'den hicret edip Medine'ye gelenlere muhacir diyoruz. Yerli Medine'liye de ensar diyoruz. İşte bu muhacir olan Mekkelilerin Medine'ye gelişlerindeki ne kadar sevap varsa bu sevabı kazanır. Kim? Günahları terk eder. Ufaviyi yok. Beyinmitte meyhabbana. Bakirlerin şeysi çok ağırdır. Bakirlik pek fena bir huydur, sıkılık. Ama sen böyle günahları terk ettikten sonra bakir de olsan da ölsen yine bak. İza kıymeti salah fela tekumu hatta terauni. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki kâmet olundu. Kâmet olunuyor ama kalkmayın. Beni görmedikçe. Cenab-ı Peygamber bazen geç gelir. Geç gelince ayağa kalktı da ayakta durmayın. Kâmet bitmiş ama Peygamber gelmemiş daha namazı kıldırmak için. Binaenaleyh oturun. Beni gördükten sonra kalkın. Namaz. Burada da olabilir mesela İmam Efendi biraz meşgul olmuştur, gelememiştir bir acizinden dolayı. Müezzinde vakit geldi diye acele etmiş, kâmeti getirmiş. Biz de ayağa kalkıyoruz, İmam Efendi gelsin diye bakıyoruz. O da belki birkaç dakika geç kalabilir. İnanılır, bunu yapmayın. İmam Efendi gelmedikçe de demek ki İmam Efendi gelmedikçe de kâmeti etmeyin demek. Görmedik. Yine izâ ukîmetü salâh فَلَا صَلَاتِ اِلَّا الْمَكْتُوبَةِ Kâhmet gelindi, geldi. Kâhmet edilirken ben şu iki rikat nafil camiye girmeye girerken iki rikat nafil namazlar, tehiyyetün mescid derler. Şunu da kılayım da öyle imama uyayım. Sakın bunu yapma. Kâhmet olunduktan sonra imam da Allah'a ikrar ettikten sonra o tehiyyetün mescid geride dursun, sen imama uy. İmama. Başka namaz kılmaz artık. Yalnız sabah namazlarında eğer ikinci rikata erişeceğini aklın keserse, birinci rikata kaçıracağım ama ikinci rikata imama erişeceğimi aklın keserse, sabah namazının sünnetini terk etmemek için o kullanır. Ama ikinci rikata da erişemeyeceğim, birinci rikata yaptı o imam, rüküye gitti, kalkıyor ikinci rikata, ikinci rikata da ben sünneti kılıncaya kadar o ikinci rikata kaçacak. Öyleyse artık onun kusurunu Allah'tan diler, Allah'a kadar imam efendi uyarır. Şunu da okuyayım ki hakikaten. İzâ ukîmetü salâh. Bakın buna da dikkat edin. İzâ ukîmetü salâh. Ezan okundu. Ve hâdâ eşâ akşam yemeği de hazırlanmış. Akşam yemeği de hazırlanmış. Ezan da okundu. Namaza gitsek yemek kalacak. Yemeği yiysek namaz kalacak. Bak ne diyorum. Tebde'u bil aşa. Öyleyse siz yemeğinizi yiyiniz. Bunda çok mühim salat hisseler var. Namazda matlub olan huzurdur. Namazda matlub olan huzurdur. Aç olan bir insanın yemeği hazırken namaza durduğu vakitte içi bu yemekle alakadar olur. İçi bu yemekle alakadar olur. Huzur kaybolur. Bu huzuru kaybetmemek için ne kadar mühim bak. Bu huzuru kaybetmek için cemaati terk ettiriyor. Yemeğini ye, sonra namazı ikinci bir cemaat bulursan bulursun, bulamazsan kendin bulursun. Bunun altında bir hadis daha var. O da daralmış sıkıntısı var, abdest edecek. Gerek küçük, gerek büyük. Ezan da okunmuş. Şimdi şu abdesti, şu namazı kılın da sonra abdestimi tazeleyin. Bu da hata. Bu sıkışıklıkla namaza gitmek, kerahat tenzihlemekle. Ya hemen rahatlanırsın ama cemaati kaçırdın, zarar yok. Nadiren olur bu hatalar. Yeniden tekrar kendi kendine kılarsın namazını. Ama rahatla kılarsın. Çünkü böyle sıkışık haliyle namazı duranından sıkışa sıkışa ne yaptığının bile farkına varmaz insan. Nasıl namaz kıldığının bile farkına varmaz. Asıl namazda matlub olan huzur ve huşu idi. Bunlara münafi olan hareketlerin hepsi. Şimdi bu mühim bir mesele. Namaza geldik ama gönlümüz dükkanda. Sandalyeyi koyduk dükkanın önüne. Ben namaza gidiyorum diye çıktık. Ama müşteri geldi mi gelmedi mi, acaba bir şey oldu mu olmadı mı diye. Gönül böyle meşgul olunca çok zor olur. Binaenaleyh gönlünü de beraber getir. Hakkın huzurunda gönlünle dur. Allah cümlemizin kusurunu affetsin. Her fıfadı samadaniyesine nasıl etsin. Bak şimdi o namaz hakkında bir tane okuyayım. İzâ ukîmetus salâh. Ezan okundu. Fütihat evvâdus semâ. Gök kapıları açılır. Fütihat evvâdus semâ. Vestücibet dua. Eller açılır ya Rab. Ne dilekçiler var diliyor Cenab-ı Hak istiyor. Bunların dualarına icabet olur. Bu ezanlar okunduğu vakitte sema kapıları açılır, dualara icabet olunur, kabul olunur dualar. Binaenaleyh ezan bazı yatsı namazın ezeniyle sabah namazın ezanlarında uyanık olup da o ezanlara iştirak eder evinden. Allahu Ekber mesela hasta evinden ezan okurken bu da ezana iştirak ederken Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezanı müezzin dediği gibidir. Sonra elini açar, ya Rabbi okunan ezanı Muhammed'i hürmetine. Bana sağlık ver, afiyet ver, rızkı bolu ver, şu ver, bu ver, ne diyecekse der. Bu reddolunmaz bu da. O yüzden sarafel nun sarfi minis salah. Namazı kıldık, bitti namaz. Velem yakın. Bak şimdi duanın içerisine bak. Namazı kıldık, işimize koşacağız. Dükkana gideceğiz. Bitirdik ya, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedik. Arapların yaptığı gibi hani selamı verince babacık kapı gidiyor ya. İşte onun gibi sen de sakın ha namazdan bitirir bitirmez bu duayı yapmadan kalkma. Bu duayı de. Şimdi tesbih çekeceğiz başka. Fakat şu duayı da diyor. Nedir o dua? وَلَمِنْكُ اللّٰهُمْ اَجِينِ مِنَ النَّارِ وَاَدْخِلْنِ الْجَنَّةَ وَزَبِّتْنِ مِنَ الْحُورُ الْاِلْ Şu üç şey. Ya Rab beni azabından emin eyle. Azabından emin eyle. Namazı kıldım ama bu duayı da yapacağım. Ya Rabbi beni azabından emin eyle. Halas eyle. Ve edhin cennet. Beni cennetine de kork. Ona da ben aşıkım, hayranım. Buraya da kork beni. Hem cehennemden halas et, cennetine de kork. Ve zellikli minel hurul in. Uhuri inler, huru inlerle beni de evlendir. Onlarda da bana nasipler ver. Deyince قالت الملائكة ملكلا diyor ki ya vay hâlâ a'cize en yestecire min cehennem en yestecire Allah min cehennem. Sen ne aciz insansın ki namazı kıldın da bu duayı yapmıyorsun. Cehennemden kurtulmayı istemiyorsun. Cennete girmeyi istemiyorsun. Ve hurilerle de evlenmeyi de istemiyorsun. Bunları demeden kalktın ki ne aciz insansın. Cennet de bunu diyor. Efendim, huri'inler de bunu diyor, yani huriler de bunu diyor. Cehennemde bunu diyor, cennette, cehennemde, huri'inler de bunu istemediğimizden dolayı bizi ayıplıyorlar. Siz nasıl insansınız ki namazlarınızı kıldınız da bu devletleri istemiyorsunuz. Allahümme, neydi? Ecirni minennar. Beraber diyelim. Allahümme, ecirni minennar. Ecirna dersek hepimizi deriz ki o daha âlâ. Beni demekten hepimizi cehennemden halâs et demek daha iyidir. Allahümme ecirna minennâr. Ve edhülnel cennete ma'al abirâz. İyilerle bizi cennete de koy ya Rabbi. Biz ona istikkat kesmedemeyiz. Biz kendi kudretimizle cennete giremeyiz yani. Ama senin lütfuna sokarsın bizi. Ona şahin çık. Ve zevvişten bir hurilin. Cennet hurileri de bizi evlendir.